اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر انہوں نے دل کا کفر ظاہر کر دیا سو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔